za 2999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Jest czwartek, 27 listopada. Paweł Drozdy, dzień dobry. Minęła 10:00. Serwis Krzysztof Zyblewski. Nawet 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który spowodował wybuch gazu w bloku w Bytomiu. Usłyszał już zarzuty. Jeszcze dziś decyzja, czy wyborami samorządowymi zajmie się specjalna nadzwyczajna sejmowa komisja. Przez atak zimy Amerykanie mają spore problemy z dotarciem do bliskich na święto Dziękczynienia. Są zarzuty dla mężczyzny z Bytomia, w którego mieszkaniu we wtorek wybuchł gaz. Odpowie za sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia. Podejrzany przyznał się do winy, mówi prowadzący śledztwo prokurator Artur Ott. Podejrzany twierdził, iż zamierzał popełnić samobójstwo, dlatego rozszczelnił instalację gazową w mieszkaniu. Następnie zasnął i po przebudzeniu próbował odpalić papierosa, na skutek czego zainicjował wybuch. Ponieważ jest to druga próba samobójcza podejrzanego w tym roku, a nadto z uwagi na inne okoliczności, które ujawniono w trakcie przesłuchania, niezwłocznie, kiedy stan zdrowia podejrzanego na to pozwoli, zlecimy badanie przez biegłych psychiatrów. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Podejrzany przebywa w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń. W wybuchu gazu rannych zostało 8 osób. Wszyscy trafili do szpitali. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma w ciągu kilku dni przedstawić informację, czy uszkodzony budynek nadaje się do zamieszkania. Urząd miasta będzie musiał postarać się na razie o miejsca i lokale zastępcze dla mieszkańców. Czy wyborami lokalnymi zajmie się nadzwyczajna komisja sejmowa do spraw samorządu? Dziś o jej powołaniu rozmawiać będą premier Ewa Kopacz i marszałek Sejmu Radosław Sikorski. O tym, że taka komisja jest potrzebna, zgodzili się podczas spotkania z szefową rządu wszyscy liderzy partii politycznych. Wnioski z jej prac, również propozycje legislacyjne mają być gotowe na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Jednym z tematów, którymi zajmie się nadzwyczajna komisja, mogą być zmiany dotyczące funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej. Na razie PKW szykuje się do drugiej tury wyborów. Wczoraj testowano system informatyczny i zdecydowano, że będzie wykorzystany podczas liczenia głosów. Dobrze, że taki test w ogóle przeprowadzono, mówiła w Trójce Anna Gielewska z Tygodnika Wprost. On się oczywiście powinien odbyć przed pierwszą turą. Dobrze, że odbył się teraz. Dodajmy, że to jest drugi test, ponieważ pierwszy były wybory i nie był to test udany. Teraz mamy drugi. Jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy w niedzielę. Łukasz Lipiński z Polityki dodaje, że teraz procedura liczenia głosów jest zdecydowanie mniej skomplikowana. Ja nie widzę problemu, żeby dać temu systemowi spróbować, bo w razie czego można, po prostu będzie to przeliczyć ręcznie i zajmie to dużo mniej czasu niż w poprzednim wypadku. Także nawet jeśli ten system nie zadziała, akurat tutaj przeliczenie ręcznie tych głosów, to jest dosyć niska skala, powinno przynieść te wyniki dużo szybciej niż nie mieliśmy za pierwszym razem. Jeżeli jednak system zawiedzie, to komisje obwodowe po konsultacjach z informatykami mają same decydować o przejściu na klasyczny sposób liczenia głosów, czyli ręcznie. Niemal wszystkie rosyjskie agencje informują o śmierci Stanisława Mikulskiego. Dziennikarze przypominają, że polski aktor był niezwykle szanowany i lubiany w Rosji. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Przez kilkadziesiąt lat Mikulski należał do czołówki najbardziej rozpoznawalnych zagranicznych aktorów w Związku Radzieckim, a później w Rosji. On sam, ilekroć przyjeżdżał do Moskwy, podkreślał, że Polacy i Rosjanie świetnie rozumieją się na płaszczyźnie kulturalnej. Gdy w 2013 roku Stanisław Mikulski pojawił się w moskiewskim kinie Chudożystwiennej na otwarciu Festiwalu Polskich Filmów Wisła, rosyjska orkiestra zagrała dla niego muzyczny motyw z serialu Stawka większa niż życie. Na spotkanie z Mikulskim przychodziły tłumy fanów, głównie średniego i starszego pokolenia. Kobiety żartobliwie podkreślały, że wykreowany przez niego Hans Kloss był przystojniejszy i sprytniejszy od radzieckiego agenta Sztyrlica. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stanisław Mikulski miał 85 lat, zmarł w Warszawie, wystąpił w ponad 60 filmach, zagrał też ponad 80 ról teatralnych. Miliony Amerykanów mogą nie dotrzeć do swoich najbliższych na obchodzone dziś najważniejsze w kalendarzu święto Dziękczynienia. Wszystkiemu winna jest pogoda. Burze śnieżne sparaliżowały znaczną część kraju. 46 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych wybrało się w podróż, aby z okazji dzisiejszego święta Dziękczynienia odwiedzić swoich najbliższych. To najwięcej od 2007 roku. Pogoda kolejny już raz w ostatnich latach o tej porze roku bardzo utrudnia przemieszczanie się. Według najnowszych danych tylko w ostatnich godzinach odwołano 735 lotów, a blisko 5 tysięcy było znacznie opóźnionych. W północno-wschodnich regionach USA opóźnienia na lotniskach średnio wynoszą 6 godzin. Najgorsza sytuacja jest w Nowym Jorku, Bostonie, Filadelfii czy Waszyngtonie. Wszystkiemu winne są znaczne opady śniegu. Synoptycy uspokajają jednak, że aura ma się zacząć teraz poprawiać. To jednak niewielkie pocieszenie dla podróżnych, gdyż przywracanie do normy ruchu lotniczego zajmuje zwykle kilka dni. W okolicach Nowej Anglii i dalej na północ występują ponadto spore problemy z dopływem energii elektrycznej. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Na wschodzie miejscami padać będzie śnieg lub śnieg z deszczem. Drogi mogą być śliskie, więc proszę uważać. Od minus 3 stopni na Podlasiu do 1 stopnia w centrum i 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja!

Może innym razem, panie James. James Brown śpiewał i też trochę krzyczał. Kwadrans po 10, płyta tygodnie przed nami. To już 13 wydawnictwo z serii Koncerty w Trójce. Rok 1998, 6 grudnia. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej występuje Republika. Zapis tego koncertu to nasza płyta tygodnia właśnie. 71335. W SMS-ie proszę wpisać swój adres oraz hasło na dziś. Raz na milion lat. Thank you. Raz na milion lat Republika z serii Koncerty w Trójce na naszej płycie tygodnia. Jedna płyta pojedzie do pani Marzeny do Olsztyna, druga do pani Joanny do Mysłowic. Do południa @polskieradio.pl do 12. Mi guajirita alegre cantó. Además que yo te diga que este ritmo es para ti. Por eso viene a mí yo, por eso suena así. Me voy al transbordador a descargar mi carreta. Me voy al transbordador a descargar mi carreta. Para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. Bogatej ofercie amerykańskich seriali, bo teraz chwilę o nich będzie mowa, jest jeden, który odstaje od reszty, no bo ma nietypową dosyć fabułę i dość nietypowe również realia. Żywe trupy to serial, który pokazuje świat ludzi, którzy walczą o przetrwanie wśród zombie, które to zombie żywią się ludźmi, no i nie za bardzo da się z nimi dyskutować. Motyw żywych trupów w kulturze popularnej powraca i są też tacy wśród nas, którzy z fikcji przechodzą do rzeczywistości i zaczynają działać. A więcej o tym Violetta Myszkowska. Zombitsu to sztuka walki, która pozwala na unieszkodliwienie zombie gołymi rękami, kiedy na przykład chcecie chwycić. Mark Skelza razem z grupą trenerów prowadzi kursy Zombie Survival Camp, które mają za zadanie przygotować uczestników do apokalipsy zombie. Kiedyś przebieraliśmy się za zombie, strzelaliśmy do siebie z karabinów do paintball, ale już tego nie robimy. Teraz zajmujemy się o wiele bardziej praktycznymi rzeczami. Uczymy walki wręcz, strzelania z pistoletu, karabinu, strzelby i kuszy, a także zaawansowanej pierwszej pomocy, dowodzenia grupą, znajdowania i przechowywania zapasów w czasie kryzysu. Wszystko uzupełnione jest dawką teorii. Nazywamy to zombiologią. Omawiamy różne rodzaje zombie i przyczyny zarazy, które znamy z filmów. Przygotowania do apokalipsy zombie idą pełną parą. Głównie w internecie. Znajdziemy tam poradniki i filmy instruktażowe dla tych szczęśliwców, których ominie zaraza. Możemy się z nich nauczyć na przykład, jak otworzyć puszkę tuńczyka, kiedy nie mamy pod ręką otwieracza, za to mamy dużo betonu. Just put this part on top of a concrete and rub it. Mark Skell zauważa, że samo oglądanie filmów nie przygotuje ludzi na katastrofę. Tak powstał pomysł na organizację Zombie Survival Camp. Pierwszy kurs odbył się 7 lat temu, czyli jeszcze zanim takie produkcje filmowe jak World War Z czy serial Żywe Trupy awansowały zombie z pozycji obrzydliwego straszaka do symbolu. Sam Skelza przyznaje, że na początku uczestnicy jego kursów traktowali je jako dobrą zabawę. Kiedy zaczynaliśmy, uczestnikami kursów byli głównie fani, wręcz fanatycy horrorów. Później dołączyli do nich ludzie, którzy zorientowali się, że nie są przygotowani na przetrwanie prawdziwej katastrofy, niekoniecznie związanej z zombie. W 2012 roku wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych spustoszył huragan Sandy, w wyniku czego wielu ludzi nie miało prądu i bieżącej wody przez tydzień. Potem otworzyły im się oczy. Zabawne jest to, że ci, którzy zapisują się na nasze kursy dla rozrywki, po dwóch godzinach zajęć stwierdzają: o rany, zagrożenie naprawdę istnieje. Muszę się do tego przygotować. Jeszcze większe zniszczenia zostawił po sobie huragan Katrina, który w 2005 roku pozbawił prądu aż 3 miliony Amerykanów. Brakowało również bieżącej wody, a wiele domów zostało zalanych w wyniku powodzi. Mieszkańcy niektórych miast dotkniętych klęską musieli żyć w takich warunkach nawet kilka tygodni. Wszystkie umiejętności, których można nauczyć się na naszych kursach, mają praktyczne zastosowanie. Mogą pomóc w przetrwaniu każdego rodzaju katastrof, ale motyw zombie sprawia, że są też dobrą zabawą. Jest kung fu, jest karate, więc może też być oczywiście zombitsu. Sprawę kursów przygotowujących na atak zombie badała Wioleta Myszkowska. Swoją drogą widziałem ten film instruktażowy, który pokazuje, w jaki sposób otworzyć puszkę z tuńczykiem przy pomocy betonu. I wbrew pozorom to wygląda całkiem logicznie i chyba działa. Muszę spróbować. Couldn't hold that weight for long.

do południa. Już za dwa dni, w sobotę o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Duża gratka dla wielbicieli słowa mówionego i pisanego zarazem. To będzie dźwiękowy spektakl, słuchowisko, podczas którego wybrane fragmenty audiobooków przedstawi na żywo doborowa grupa polskich aktorów. A wśród nich Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i Andrzej Chyra, z którym rozmawiał Jan Niebudek. Andrzeja Chyrę można zobaczyć na scenie, można obejrzeć w kinie, ale jest też taka forma obcowania z Andrzejem Chyrą, na przykład podczas jazdy samochodem, podczas przygotowywania kolacji, czyli audiobook, kiedy czyta nam naszą ulubioną literaturę. Chciałem spytać, jak się pan czuje w takiej roli, to znaczy tego towarzyszącego głosu. Szczerze mówiąc, nawet nie zastanawiałem się nad tym, w jakich okolicznościach towarzyszyć mogę głosem, ale nie zastanawiałem się dlatego, że wydaje mi się, że to jest w ogóle tak taka forma, która gdzieś zniknęła w miarę rozwijających się mediów, bo jak ja pamiętam jeszcze, a to było już dosyć dawno rzeczywiście, jak teraz sobie uzmysławiam, takie powieści radiowe, to była moja w jakimś sensie codzienność, to znaczy to był zawsze jakiś taki świat niekoniecznie właśnie akompaniujący jakimś czynnością typu rozwieszanie, prasowanie, jedzenie czy jeżdżenie, tylko było to coś, co jakby funkcjonowało w moim życiu. I oczywiście tak jak, nie wiem, no film, telewizja, obojętnie, są takim ewidentnym magnesem, który każe się oderwać i każe usiąść, to wtedy ja pamiętam, że te historie opowiadane głosem były dla mnie takim też bardzo płodnym dla mojej wyobraźni medium. I kiedy dostaję właśnie teraz propozycję na przykład, zwłaszcza nie tylko jakby czytania, ale robienia takich słuchowisk, no to jest taki powrót do jakiegoś takiego medium, w które bardzo wierzę, które może nie jest dzisiaj tak oczywiste, ponieważ ono już zeszło z tej pierwszej półki atrakcyjności, ale jeśli ktoś się w to wda i nie wiem, czy nawet wgryzie, ale po prostu wda, no to jest dla mnie coś niezwykle magicznego, bo no, gdzieś no to są jakieś truizmy, no, ale rzeczywiście to uruchamia jakoś wyobraźnię. To powoduje, że my sami jakby coś sobie wyobrażamy, jakieś widoki i nawet te głosy, które są przypisane oczywiście poszczególnym ludziom, nie wiem, czy to jest Więckiewicz, czy to jest Kamila Bart, czy to jest, nie wiem, Magda Popławska, czy ktokolwiek inny, to gdzieś te głosy zamieniają się nam w jakieś takie dużo bardziej abstrakcyjne byty. I może to jest też jakieś fajne, że nagle możemy sobie tych ludzi wymyślić jeszcze inaczej niż oni sami, czym oni są, jak oni wyglądają. Nie, no to jest jakaś taka strasznie pojemna historia. Natomiast trochę robiłem dla audioteki, ale trochę też dla radia robię od czasu do czasu. Raz mi się zdarzyło słuchać po drodze, tak. I to jest no, dla mnie za każdym razem jakieś przeżycie i jakoś ja po prostu wtedy tonę uszami w radiu. I wtedy chcę, żeby droga, którą jadę, się nie chciała skończyć. A jeśli to jest jakaś czynność, to przesiadam i słucham do końca, bo to nie jest tylko coś, co mi towarzyszy, tylko to jest coś, co jest w tym momencie no, w jakimś sensie najważniejsze. Andrzej Chyra, jeden z uczestników słuchowiska na żywo, które będzie na pewno dużym wydarzeniem dla miłośników audiobooków. Wspólne przedsięwzięcie Trójki i wydawnictwa Audioteka. W tę sobotę tuż po 21:00. Polecamy. Took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us, the summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. Of a man. krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz, i za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w tytoń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Oczy miękką dłoń kładzie ciemność, i w ten dłoń. Grzegorz Turnał, ledwie chwila. Fajny film. To będzie świetna okazja, by uzupełnić zaległości filmowe i zobaczyć w dużej dawce głośne polskie filmy ostatniego sezonu. Jutrzejszej nocy warto wybrać się na bardzo długi seans do multikina. O kolejnym NMF-ie, czyli nocnym maratonie filmowym, odbywającym się równolegle w wielu miastach Polski, z Przemysławem Cichoszem z multikina rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ta noc polskich filmów właśnie przed nami, bo to już jutro. Tak, w piątek 28 listopada Multikino zaprasza na NMF, noc kina polskiego. Startujemy o godzinie 22. O 22 startujecie w wielu miejscach w Polsce, w miastach, w których jest Multikino. W ilu dokładnie salach? To są dokładnie 24 Multikina w Polsce. Największe miasta, a także te mniejsze, w których znajduje się Multikino. Jakieś przykłady? To na pewno Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, ale również Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin. Zwykle w tych maratonach filmowych pojawiają się tytuły głośne, to są wielkie hity, przeboje kinowe, tym razem kino polskie. Skąd ten pomysł? Czy to też wynika z tego widocznego od dłuższego czasu, dużego zainteresowania publiczności właśnie polskim kinem? Zdecydowanie rok 2014 to był rok polskiego kina. Rodzime produkcje biły frekwencyjne rekordy, a polskie kino udowodniło, że dorównuje światowemu, stąd pomysł na to, aby pod koniec listopada zorganizować NMF poświęcony kinu polskiemu. No to już zdradźmy, jakie tytuły pojawią się w trakcie tej nocy i w jakiej kolejności, bo kolejność jest też chyba jedna. W repertuarze znajdą się 4 tytuły. Będzie to reklamowane jako połączenie Dnia Świra z Forrestem Gumpem Obywatel, hit Bogowie, wciągające służby specjalne oraz budzące wielkie emocje Miasto 44. Obywatel, pierwszy tytuł, który pokażemy, to Jerzy Sztur. Jerzy Sztur wraca w najzabawniejszej roli od czasu Seksmisji. Jerzy Sztur odpowiada za reżyserię, za scenariusz, a także pojawi się w tym filmie razem z Maciejem Szturem. Obywatel to jest doskonała komedia, która pokazuje, że niezależnie od systemu czy też wydarzeń, które zachodzą w naszym kraju, Polacy potrafią się mimo wszystko z siebie śmiać. O bogach nawet nie musimy chyba specjalnie mówić i zachęcać do obejrzenia tego filmu tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, bo to ogromny właśnie w tej chwili sukces, także frekwencyjny. Film Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego obejrzało do tej pory już ponad 1 000 000 widzów. Ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, zapraszamy do Multikina. I pozostałe dwa filmy? To Służby Specjalne Patryka Wegi oraz Miasto 44 Jana Komasy. Wydawałoby się, że te wszystkie filmy miały już premiery swoje, niektóre nawet kilka miesięcy temu. Obejrzała te filmy duża publiczność. Czy sądzisz, że ciągle taki maraton ma szansę cieszyć się zainteresowaniem, czy może już wiadomo, że się cieszy? Obserwujemy na bieżąco sprzedaż biletów i mogę dzisiaj już potwierdzić, że maraton cieszy się ogromnym wręcz zainteresowaniem. To jest kolejny dowód na to wielkie zainteresowanie w tej chwili polskim kinem. Zgadza się, jest to niewątpliwy dowód na to, że rok 2014 należał do polskiego kina. Miejmy nadzieję, że 2015 również do polskiego kina będzie należał. A co z kolejnymi NMF-ami? Co planujecie w najbliższej przyszłości? W grudniu NMF-y opanuje Tolkien. Zapraszamy na maraton Władcy Pierścieni w wersjach reżyserskich, a tydzień później, 19 grudnia, Hobbit z przedpremierowym pokazem ostatniej, trzeciej części. To był Ryszard Dziaźwiński z gościem, a my mamy dla Państwa zaproszenie na jutrzejszą noc z polskim kinem do Krakowa, do Warszawy i do Wrocławia. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić.